Михайло Голубін. Того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Євангеліє від Івана, 6 глава, 37 вірш. Неприємний день. По-перше, ці зворушливі слова непомітно припускають, що Христос має таку абсолютну владу і право виганяти будь-кого, хто приходить до нього. Якщо жалюгідна людинка, непомітна порошинка космосу, маючи якусь тимчасову та обмежену владу, може сказати відвідувачу: «У мене сьогодні неприємний день», то Христос, Цар царів, Господь панівних, Господар і Творець Всесвіту, має необмежену владу не прийняти будь-кого, хто приходить до нього, у тому числі і будь-якого земного імператора. По-друге, щоб виганяти людей, які приходять до нього, у нього є всі підстави або причини. І це він продемонстрував у Едемському саду після нанесеної образи. Людині вистачило одного гріха, щоб удостоїтися вигнання. Господь вигнав людину зі своєї присутності і поставив надійний заслін. Більш міцних засувів, ніж грізний херувим і меч, що обертається, не придумала жодна охоронна компанія. Це був найстрашніший день зачинених дверей у земній історії. По-третє, Бог з'явився в тілі, в особі Ісуса Христа, і за своєю ініціативою подав руку спілкування людству, що безнадійно занепало. Погляньмо на цей бік краси Христової. Ми настільки звикли до біблійної історії, що десь навіть притуплюється відчуття його краси та незрівнянності. У мене буде пропозиція. Уявіть на півгодини, що ви ніколи не чули Євангелії, і те, що зараз почуєте, буде ніби вперше. Так, як приймав Христос тих, хто приходить, ніхто з земних владик не міг приймати. Люди приходили до Христа, не питаючи, вчасно чи невчасно. Їм не призначалося спеціальних аудієнцій. Вони не сповіщали про свої наміри прийти. Ось уночі хтось стукає. Хіба дня не вистачило? Давайте перенесемо зустріч на завтра. Буде день, буде їжа. Але ж ні. Проходь, Нікодиме. Проходь, дорогий. Служба небесного порятунку працювала 24 години на добу. Завжди зручно. Друг, поки ти думаєш про зручний для тебе час прийти до Христа, йому завжди зручно тебе прийняти. Ніхто так не може сприймати, як Ісус. Іноді люди за нього хотіли відповісти і прогнати, але Христос не дозволяв цього зробити, тому що він нікого не виганяє геть, нікого, хто приходить до нього. Євангельським світлом пронизані слова Божого Сина: «Пустіть дітей приходити до мене». В одному з коментарів про єврейське життя того часу ми читаємо: «Іудейські жінки мріяли, щоб їхніх дітей благословив великий і відомий рабин. Вони любили приносити дітей до таких людей у перший день народження, і саме для того вони приносили дітей до Ісуса того дня. Осліплюючу красу цього епізоду можна зрозуміти лише пам'ятаючи наступний момент. Ісус був на шляху до розп'яття, і Він знав це. Жахлива тінь розп'яття, мабуть, завжди стояла перед Його очима. І у такий час Він знаходив час для дітей. У стані постійної напруги розуму Він знаходив час, щоб взяти дітей на руки і, можливо, навіть погратися з ними. Не треба думати, ніби учні були невиховані та недобрі. Вони просто хотіли вберегти Ісуса. Вони погано розуміли те, що відбувається, але могли передчувати драму, що насувалася, і бачити, яку напругу доводиться виносити Ісусу. І тому вони не хотіли, щоб хтось турбував Його. Вони не розуміли, як Він може хотіти, щоб у такий час біля Нього були діти. Але Ісус сказав: «Пустіть дітей приходити до Мене». Цей епізод говорить нам багато про що. Ісус любив дітей, і діти любили Його. Він не міг бути суворою, похмурою людиною, яка не відчуває радості. Він, мабуть, випромінював доброту, легко посміхався і весело сміявся. Хтось сказав, що не може повірити в християнство тієї людини, якщо біля її дверей не грають діти. Цей маленький епізод кидає яскраве світло на людську природу Ісуса. «Таких є Царство Боже», – сказав Христос. Для Ісуса не було незначних людей, деякі могли б сказати: «Та це дитина, хай це тебе не турбує». А для Нього ніхто ніколи не був на заваді або кимось неважливим. Він ніколи не був надто втомленим, зайнятим, щоб відмовлятися віддати всього себе кожному, хто Його потребував. Ісус дивно відрізняється від багатьох відомих проповідників та євангелістів. Часто буває, майже неможливо потрапити на прийом до такої відомої особи. У них є свого роду оточення або лейб-гвардія, яка тримає публіку подалі, щоб вона не докучала і не турбувала велику людину. Ісус був зовсім не такий. Дорога в Його присутність була відкрита найскромнішій людині та найменшій дитині. Неземна краса вчителя. Ця дорога була відкрита навіть тим, для кого двері порятунку здавалися назавжди зачиненими. Якось Ісус прийняв запрошення від одного фарисея на ім'я Симон. За традицією, вважалося чеснотою запрошувати на трапезу приїжджого рабина чи того, хто проповідує в синагозі. Але одного разу все пішло не за планом. Якась жінка з маргінального суспільства, тобто соціальні покидьки, раптом своєю неординарною поведінкою зачепила праведні почуття фарисеїв. По-перше, на бенкетах куди все-таки допускалися непрохані гості, бідним належало поводитися скромно, слухаючи дискусію рабина з господарем та почесними гостями. А ця жінка дозволила собі опинитися в цьому почесному колі та ще зі своєю біографією. По-друге, вона мазала запашним миром головного гостя трапези. А аромати в ремеслі цієї жінки використовувалися для гріховної мети. Але Ісус прийняв цей дар. По-третє, вона постає у цій картині без покривала. Дорослі жінки на той час і тієї культури носили покриття для голови. А ця жінка своєю непокритою головою свідчила про своє низьке моральне обличчя. Все це не могло пройти повз релігійні почуття присутніх. Господар засумнівався в пророчих даних вчителя. Поведінка жінки могла і для неї закінчитись сумно. Але був той, хто сказав: «Того, хто до мене приходить, я не вижену геть». І всі стереотипи правовірних іудеїв руйнуються неземною красою вчителя. Більше того, Христос не лише за неї заступається, а й кардинально змінює її життя. Оголошує грішниці прощення гріхів, причому всупереч традиції. Спочатку потрібно зробити, як мінімум, ритуальні жертвопринесення, щоб оголосити прощення. Але замість цих процедур сміливість жінки, її сльози, її волосся, що витирає незмиту Симоном пилюку з ніг Христа. Ця євангельська історія закінчується красиво, бо гарний сам Христос. Люди готові були вигнати негідну жінку, але Христос не прогнав ту, яка прийшла, здавалося б, у самий невідповідний момент і в непридатне суспільство. Прийти до Христа можна навіть із паралізованими ногами. У Капернаумському домі, де зібрався натовп, щоб послухати Христа, мабуть, не було навіть стоячих місць. І раптом у розпал духовної бесіди зі стелі щось стало сипатись. Що це? Це людська віра пробирається крізь покрівлю. Покрівлі тих будинків були плоскими та міцними, щоб ними можна було ходити. При будівництві поверх дерев'яних балок прокладали гілки та очерет, покриті глинистим розчином. На дах вели зовнішні сходи. Дехто припускає навіть, що будинок належав самому Христу, але жодного докору за пошкодження нерухомості. Чому? Бо хтось до нього прийшов. А він тих, що приходять до нього, не виганяє геть. На стелі з'явилася негарна діра, через яку можна було побачити прекрасного Спасителя. Через неї негарну людину спускала гарна віра. Ні слова про пошкодження покрівлі, навпаки, гостинність, прощення та зцілення. Христос міг би оголосити присутнім: «Друзі, давайте зараз звільнимо будинок на 10 хвилин. Я зцілю хворого, а потім знову всі зайдуть». адже це набагато практичніше, ніж витрачати час, щоб зробити дірку в людський зріст, а потім ще більше часу, щоб закласти цю дірку. Але Христос усьому цьому дозволяє відбутися. Він кличе. Одне з головних завдань Синедріону полягало в охороні ортодоксальної віри. Так, наприклад, у завдання Синедріону входило переслідування всяких лжепророків. Складається враження, що Синедріон послав шпигунів, щоб спостерігати за Ісусом. І ось вони також прийшли в Капернаум. Книжники, як і всі юдеї, твердо вірили, що хвороба та гріх нерозривно пов'язані між собою. Хворим був той, хто згрішив. Ісус промовив своє слово, розслаблений зцілився. І книжники потрапили у свою пастку. За їхньою ж твердою вірою, людина не могла бути вилікувана, доки не отримає прощення гріхів. Ну, а розслаблений був зцілений після оголошеного Христом прощення. Отже, він був прощений. І тому домагання Ісуса про те, що він може прощати гріхи, виявилися справедливими. Ісус, мабуть, зовсім приголомшив цілу групу книжників, знавців закону і права. Гірше того, вони, мабуть, не тільки були поставлені в глухий кут, але й розлютилися. Якби таке тривало й надалі, вся ортодоксальна юдейська релігія виявилася б розхитаною та знищеною. Таким чином, прийняття тих, хто приходить до нього в той пам'ятний день, загрожувало гнівом юдейських вождів. І все-таки він приймав. Він настільки цінував тих, що приходять до нього, що заради них йшов добровільно на матеріальні витрати і не дорожив прихильністю впливових людей, своїми діями налаштовуючи їх проти себе. Христос не тільки готовий прийняти тих, хто до нього йде, мовляв, «Я не проти, щоб ви до мене прийшли. Більше того, він кличе». Одного разу він звернувся до всіх, хто втомився від власної гріховності і не міг вирішити цю проблему. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Євангеліє від Матвія, 11 глава, 28 вірш. Це стосувалося і ревнителів закону. При цьому Христос запропонував натомість своє ярмо для життя звільненого ним грішника. Добре ярмо і легкий тягар. Що це таке? Наступний епізод у 12 розділі розкриває цей легкий тягар прикладом зривання колосків у суботу. За уявленнями побожних юдеїв, цього дня не можна було навіть використати хоч трохи зусиль для приготування їжі. Христос ніби каже: «Ви самі втомилися від своїх нескінченних правил, а проблема гріха, як і раніше, залишається невирішеною. Приходьте до мене, я дам визволення, зі мною легко, я Господь і суботі». Прийти до нього можна навіть із прибитими ногами і несподівано почути: – нині ж будеш зі мною в раю». Слово «рай» походить із перської мови і означає «обгороджений стіною сад». Коли перський цар хотів надати комусь із своїх підданих особливу честь, він був нагороджений орденом саду, що означало, що цар обрав його для прогулянки садом. Стати таким обраним для царського саду можна несподіваним способом – просто прийти до нього шляхом серцевого навернення. Якщо в невимовних муках Христа, коли хочеться лише одного, щоб швидше все закінчилося, у Христа знайшлися сили подумати про спасіння нещасного і безнадійного бандита і прийняти його, то сьогодні тим більше це не є нездійсненним для нього завданням. Якщо в Едемі настав трагічний день зачинених дверей, то Бог у своїй безмірній любові передбачив день відчинених дверей. І цей день називається в Біблії «сьогодні», коли Христос не виганяє тих, хто приходить до Нього. Вечоріє. Але ж цей день закінчується. Друзі, вже вечоріє. І хто не скористався ним, той з жахом знову побачить Бога тим, хто виганяє. Люди, які відкинули благодать і внутрішній заклик, можуть почути одного разу: «Ідіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволові та ангелам його». Бути вигнаним від Бога означає отримати собі місце вічної муки. Що може бути гіршим? Але ти скажеш: «Я не можу прийти до Христа, у мене недостатньо віри». Тоді йди до Нього з тією, що є. Віра Вартимея була недосконала, але він твердо мав намір діяти за своєю вірою. Він звернувся до Ісуса з вигуками: «Сину Давидів!» Це означає, що він вірив у те, що він є Месією. Багато сучасників вірили в його месіанство у світлі царської та земної слави, пов'язаної з ім'ям Давида. Його віра не була досконалою, але він чинив відповідно неї. І Христос прийняв її разом з нею, її щасливого володаря. І навіть якщо зовсім недостатньо знань про Христа, все одно до нього йди. Іди, як Нафанаїл, який дуже сумнівався, що в Ісусі він визнає Месію. Однак він пішов, просто пішов перевірити слова Пилипа. Він не шукав відмовки. Це дуже чесний вчинок. І незважаючи на сумніви Нафанаїла, Христос про нього засвідчив добре і прийняв цю щиру людину, яка йде до нього і сумнівається. Так починав свій шлях один із 12 великих апостолів. Його скептицизм закінчився, коли він прийшов до Христа і був прийнятий ним. Я не знаю жодної людини, яка прийшла щиро до Христа і потім про це б пошкодувала. А якщо ти християнин, що втратив радість і смак спасіння, згадай, як усе починалося, і повтори свій досвід. Прийди до Христа з твоїм тягарем. У нього достатньо часу, можливостей та любові, щоб тебе прийняти.